दुराचार और सदगुण सचाचार है, ये मूल में एक ही सदाचार है, एक ही दुराचार है। दुर्गुण दुराचार एक ही है, सदगुण सदाचार एक ही है। जिन चाहे असत से संबंध करो उसमें दुर्गुण दुराचार होगा, और सत से संबंध करो सदाचार होगा। देवी संपत्ति देव परमात्मा के साथ संबंध से होने से आसुर संपत्ति ये जड़ प्रकृति के साथ है, तो अपरा प्रकृति को अपना मानने से सब दुर्गुण दुराचार बंधन सब होता है, और परमात्मा को अपना मानने से सदगुण सदाचार होते हैं। और मानने वाली है परा प्रकृति, हम जितने हैं वो जीव भूत ये भगवान की परा प्रकृति रही, तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति को मुख्य मानेगा, सब दोष होंगे, सब आसुर संपत्ति अवर्ण जन्म मरण दुख संताप जलन जितना अनर्थ होगा सब न सब अपरा प्रकृति को अपनी मानने से, उनके द्वारा सुख पाने से उसको द्वारा ही महत्व देते, उनको पहले सत्ता देते हैं, फिर उसको महत्व देते हैं, फिर उसे संबंध जोड़ते हैं, संबंध जोड़ करके सुख चाहते हैं, उसकी उन्नति चाहते हैं, और इनसे ही हमारा भला होगा ये चाहते हैं। यहाँ से आसुर संपत्ति होती, सब आसुर संपत्ति यहाँ से पैदा होती, सब कुछ। और एक भगवान हमारे हैं, वो मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान का संबंध ही हमारा है, उसके संबंध से सब देवी संपत्ति आ जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा सब, और इससे सब नरक हो जाएगा, दुख हो जाएगा, सोलह लाख जोड़ी हो जाएगी। ये मूल चीज है। तो आरंभ में ही दो ही बात बताई भगवान ने, सतरस दो बताई, नित्य दो बताई, निर्विकार विकार दो बताई, देह और देही बताया। ये 20 श्लोकों में 1130 तक ये देह और देही बताया। तो देही है वो ज्ञान मार्ग, इस वास्ते यहाँ पर देही के साथ भगवान ने एकता की, और भक्ति मार्ग में भगवान के साथ देही एकता करेगा। यह देही के नत्वा हूँ जात नाशन तू नत्व नैवेदना विदर्भा नवे तू मैं और राजा लोग, तू मैं राजा लोग, तो भगवान भी इनके साथ हो गए, क्योंकि सतरस दो ही कहना है। तो ये स्तूर में राजा लोग सब सत हो गए, मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन थे शीतोष्ण सुख दुख आगम अपायम अनित्य, ये अनित्य है, दो विभाग कर दिए, जीव जितने हैं उस हिसाब परमात्मा ने एकता कर दी। इस वास्ते यहाँ देह देही दो भाव कर बता दिया, ज्ञान मार्ग है, शांति बोल योग है ये। तो देह देही के दो भाग है, अब देही देह को लेकर के है, तो देह की मुख्यता मानने से इसके सब अवगुण आते हैं। कारण गुण संगो से सदस्य देवी निर्मसो, गुणों का संग है वे ही ऊंच नीच योग में कारण है। तो देह है ये संग है, और स्वयं असंग है, राजाओं में वेदों परिषदों में असंगो ही वायु पुरुष असंग है। तो असंग संघ किसके साथ किया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ संघ है, ये संघ होगा, इसके संघ से संपूर्ण अनर्थ जितना सब इसके संघ से है। और इससे विमुख हो भगवान के साथ संघ कर दो, अथवा अपने में संघ में जाओ, देही स्वयं अपना हो जाओ अलग, यहाँ प्रकरण भगवान का नहीं है, यहाँ प्रकरण देही का है, तो देही खुद अपना आप में स्थित हो जाओ, सब दोष मिल जाएगा। इस वक्त ज्ञान मार्ग में बताया सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित हो जाओ। स्व हुआ ये दो, ये स्वयं स्व है और ये पर है, स्व और पर प्रकृति, प्रकृति पुरुष प्रकृति से तो भोगते प्रकृति जन गुणान, प्रकृति जन गुणों को भोगता है प्रकृति में स्थित होने से, तो प्रकृति में स्थित होने से दुख भोगता है ये। प्रकृति में स्थित न होकर अपने में स्थित हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, बंधन है ही नहीं। बंधन इस प्रकृति है, इसको देख संबंध से प्रसम प्रकृति से जना भी विधाओ भाई दोनों बना दी है, तो प्रकृति के संबंध को लेकर के आज भी संपत्ति जितनी दुख संताप जितना सब इसी संबंध से, और जितनी उन्नति होती वो सब ज्ञान और प्रेम और उद्धार उन्नति जो कुछ होता है परमात्म संबंध से सीधी सादी बात। ये अपरा परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति परमात्मा, या परा प्रकृति स्वयं, परा प्रकृति हम सब है, जीव भूत महाबहु ये दम धारिये थे जगत, जगत को धारण किया, अब आशु संपत्ति आवेगी, तरह तरह का आफत आवेगी, दुख आवेगा, संताप होगा, और जितना जितना परमात्मा को धारण कर लो निहाल लिया। पर हम क्या करते हैं कि आशु संपत्ति मानो जगत को संसार को शरीर को भी धारण करते हैं, परमात्मा को भी भजन करते हैं, और फिर भजन करते हैं किससे है? कि संसार शरीर से, भजन शरीर से करते हैं, भजन भाव अपने अपनापन से, अपनापन मुख्य होना चाहिए, शरीर मुख्य नहीं होना चाहिए, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, तो भगवान के साथ साक्षात अपना संबंध जोड़ना ये खास बात है। ये जो बात कही कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हुए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज, तो हुए राम को है ना, ये सच्ची बात है, ये है खास। भगवान का पहले हो भगवान का हूँ तो ये क्या मूल सुधर गया, भगवान का ना होकर संसार का होकर भजन करता है तो असत के द्वारा परमात्मा सत की प्राप्ति चाहते है। प्राय कर उद्योग होता है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, तो ये जल्दी नहीं होगा, परमात्मा का उद्देश्य होने से सिद्धि अंत में तो हो सकती है पर तो जल्दी नहीं होगा, जल्दी तब होगा कि अपरा प्रकृति को अपना न माने, इनके संबंध विच्छेद कर दे, तो कैसे नहीं माने कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, ये बात पहले पकड़ ले, क्योंकि मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है, तो मेरा ही अंश है, मेरा अंश नहीं कहा, मेरा ही अंश है, तो मैं भगवान का ही हूँ, जैसे भगवान के मम एव अंश ऐसे भगवान भगत के तो तभी वह हम आपका ही हूँ, मैं केवल आपका ही हूँ, शरीर का संसार का नहीं हूँ, केवल आपका ही हूँ, तो मैं आपका हूँ और ये अपरा प्रकृति भी आपकी है, मानो संसार भी आपका है, संसार मेरा नहीं है, केवल मैं आपका हूँ और आप केवल मेरे हैं, मेरा संसार नहीं। भगवान कहते हैं तू मेरा है पर मेरी अपरा प्रकृति भी है, तो संसार भी मेरा है, तो अपना उद्धार कैसे हो कि भगवान को हम प्यारा लगे और हमारे को भगवान प्यारा लगे, ये तब काम ठीक होगा। तो हम भगवान को प्यारे कब लगे कि भगवान का संसार उसी सेवा करे, उससे कुछ चाहे नहीं, सेवा करे अपना तान मन धन जितनी, वो सेवा भी उसी उसी अंश है, प्रकृति की अपरा प्रकृति की जो सामग्री है उस सामग्री से प्रकृति संसार की सेवा करे, संसार की चीज से ही, बस वही संसार की क्रिया भी संसार की, अहम भी संसार का, उसे संसार की सेवा करें, तो संसार की सेवा अपने को सब लगा दे, तो संसार की सेवा करने से भगवान खुश होंगे, जैसे बालक की सेवा करने से माँ खुश होती है, ऐसे संसार की सेवा से भगवान खुश होंगे तो भगवान की प्रसन्नता होगी, भगवान की कृपा होगी, भगवान को हम अच्छे लगेंगे, और हम भगवान से प्रेम करें तो भगवान हमारे अच्छे लगे। तो संसार की सेवा करने से हम भगवान को अच्छे लगेंगे, और हम भगवान को अपना मानने से भगवान अच्छे लगेंगे। अपनी चीज अच्छी लगती है, ये चीज भी हमारी तो अच्छी लगी, दूसरी भी हमारी कैसे अच्छी लगे। जो हमारापन है उसमें प्रेम है, प्रेम जो पैदा होता है वो केवल अपनापन से ही होता है, और प्रेम का कोई उपाय नहीं है। ये कोई तपस्या से त्याग से प्रेम पैदा नहीं होता है, प्रेम अपनापन से पैदा होता है। तो अपनापन हम भगवान के साथ रखें अपने स्वयं का, तो भगवान वो हम भगवान हमारे को प्यारे लगेंगे। और अपरा प्रकृति का जो अंश हमारे पर है वो अपरा प्रकृति का संसार की सेवा में ही सेवा में लगा दे, केवल अपने काम में नहीं ले, अपने सुख न चाहे, अपने आराम न चाहे, शरीर से इंद्रियों से मन से बुद्धि से किसी से अपना सुख न ले, केवल इनकी सेवा ही सेवा करें। तो इनकी सेवा करने से भगवान अपना भगवान खुश होंगे। तो भगवान भगवान हमारा प्यार करेंगे, हमारे भगवान की भगवान के संसार की सेवा करने से भगवान को हम अच्छे लगेंगे, और हम भगवान को अच्छा लगे इस बार भगवान याद करेंगे तो भगवान भी हमारे हम भगवान के, ये दोनों बात हो जाएगी, दोनों तरफ से प्रेम होगा। भगवान तो अपनी तरफ से प्रेम करते ही है, भगवान तो परा अपरा को अपनी मानते हैं, अपरा भी अपनी है परा भी अपनी है, उनके तो भेद है नहीं, परा को परा दोनों को अपनी मानते हैं। तो दोनों को अपनी मानते हैं तो हमारे को क्या चाहिए कि हम अपरा से कुछ न लें, अपरा की सेवा करें, क्योंकि अपरा की चीज हमने पकड़ रखी है। ये जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये अपरा प्रकृति का है, अपरा प्रकृति का अपने लिया है, इस वास्ते ये सब उनकी सेवा में ही लगा दे, अपने सुख में बिल्कुल न लगाओ। इंद्रियों का अंतःकरण का मन का संबंध हमारा केवल संसार की सेवा के लिए ही हो, अपने सुख के लिए भोग के लिए ना हो। इंद्रियों को अपने सुख लेते हैं, इंद्रियों से लेते हैं, मन से लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं, आम से अपने सुख भोगते हैं, ये बाधा है। और तो इतने नहीं है, भगवान का भजन चाहे तो इनके द्वारा ही भगवान का भजन करते हैं, इनके द्वारा ही भजन होगा, और समझो शरीर के द्वारा भजन होगा, भजन होगा अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं द्वारा होने से साथ में लग जाएंगे, साथ में शरीर भी लग जाएगा, इंद्रियां भी लग जाएगा, मन भी लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, मैंपन भी लग जाएगा, सब लग जाएगा। मुख आप खुद को लगना होगा, हम अपने मुख को न लगा करके और सेवा को शरीर को लगा देते हैं, इंद्रियों को लगा देते हैं, मन को लगा देते हैं, बुद्धि से लगा देते हैं, चिंतन करते हैं, मन से चिंतन करते हैं। एक मुख्य बात है, जो परमात्मा का अंश हम है तो परमात्मा के अंश है तो हम खुद ही भगवान हो रहे हैं, हम मैं भगवान का भगवान मेरे, ये तो मीराबाई की बात है कि मेरे तो विरुद्ध गोपाल दूसरा उनको, तो दूसरा शरीर भी दूसरा ही है, शरीर स्थूल शरीर भी दूसरा, सूक्ष्म शरीर भी दूसरा, काल शरीर भी दूसरा, ये दूसरा ये अपना नहीं है, ये केवल संसार की सेवा के लिए मिला है, केवल संसारिक सेवा के लिए, संसार इनके संबंध से सुख भोग के लिए नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर से विषय भोग करना नहीं है, इस वास्ते विशेष सेवन के लिए शरीर नहीं है, ये शरीर तो केवल संसार की सेवा के लिए है। अरे संसार परस्पर भावयंत्र देवान भावयता देना ते देवा भावयंत्र, वह ऐसे परस्पर सेवा करे, अपने सेवा न केवल उसी सेवा, केवल उसी सेवा के लिए ही अपना अपना जीवन केवल उनकी सेवा के लिए है। ये संसार के साथ असली संबंध है हमारा, संसार की सेवा है, उस सेवा के बिना पहले लिए सेवा वो कर्जा उतरेगा नहीं, काम न रखेंगे तो नया सेवा कर्जा हो जाएगा। तो सेवा करें हम न चाहे, क्यों सेवा करें इस वास्ते कि पुराना कर्जा उतर जाए, और फिर काम न नहीं रखे क्योंकि नहीं सेवा न लेने देने से संबंध जुड़ता है, तो लेने देने से संबंध जुड़ता है तो शरीर से पहले लिया है हमने, शरीर को अपना माना है, शरीर का पालन पोषण किया, शरीर पैदा हुआ है तो माँ बाप से पैदा हुआ, माँ के दूध से पिता के अन्न से पला है, और संसार से शिक्षा पाया है तो संसार मात्र से ही इसकी जो कुछ सिद्धि हुई है इस वास्ते इसे संसार की सेवा कर देना पुराना कर्जा उतर जाएगा और फिर मैं नई इच्छा कामना नहीं करेंगे तो नया कर्जा चढ़ेगा नहीं तो नया कर्जा न चढ़ने से अगली कर्जा उतर जाएगा। तो ये मुक्ति का उपाय है। संसार में सेवा सबसे बड़ी कौन सी है? संसार की सेवा सबसे बढ़िया कौन सी सेवा है? सबसे बढ़िया सेवे सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, आपका नुकसान करे आपका सेवा करे उसका भी भला करना, ये बढ़िया हो जाएगी। फिर सबकी सेवा हो जाएगी। सवेर में सबकी सेवा करने का मन करता है, सेवा करने वाला भी सेवा करता है, सेवा नहीं करने वाला भी सेवा करता है, हमारा बुरा करने वाला दुख देने वाला भी सेवा करता है, तो सबसे बढ़िया दुख देने वाला भी उसको देना। हमारा अनिष्ट करे उसको इष्ट करना, हमारे बिगाड़ करे उसके सुधार करना, हमारा दुख दे उसको भी सुख देना, हमारे विपरीत चले उसके भी अनुकूल होना, फिर सबसे सेवा हो जाएगी। तो सेवा करने वाले सेवा करता ही है और उदासीन रहने वाले सेवा करें और विरोधी की सेवा करें, विरोधी का भी कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये रखें। कोई बड़ी सेवा किसी से लेकर भी कर सकते हैं क्या है? किसी और से लेकर बड़ी सेवा कर सकते हैं क्या? ना, कर नहीं सकते। लेना है ये तो पाप है, ये तो दुख देना है। किसी से लेने की इच्छा रखना ही दुख देना है, सेवा कैसे करोगे? पर लेकर सेवा तो मूल में ही गलती होगी, बीज खराब बो दिया। लेने की तो इच्छा ही त्याग कर दे, लेने से ही तो जन्म मरण होता है, कारण गुण संघोष, तो लेने की इच्छा लेने की भावना ही छोड़ दे तब सेवा होगी। तो लेने से सेवा तो लेन देना तो नहीं चले, ये तो दुकान है एक दुकान, वो दुकान उठाना चाहते हैं तो जिनको माल दिया है उनको तो छोड़ दे और हमारे पर कर्जा है उनको दे दे, सबका सब लेना चाहे तो दुकान नहीं उठेगी, तो कैसे उठेगी, सब मिलेगा नहीं, और हमारा छोड़ेंगे नहीं तो दुकान उठेगी नहीं, तो हमारे तो सेवा कर दे उनकी सेवा न ले तब दुकान उठेगी, जन्म मन मिटेगा, ये संसार दुकान तभी उठे देगा। हमने जितना दिया तो दे जितना ले लिया तो छोड़ दिया, दूसरा मांगे वो पूरा का पूरा दे दिया, तो दूसरे से पहले लिया है वो तो दे देना, नया लेना नहीं, तो सेवा तो उनकी करनी, कामना रखनी नहीं, सेवा करनी पुराना मिटाने के लिए, और इच्छा नहीं रखनी पूरा लेना नहीं, इसीलिए तो पुराना कर्जा उतर गया, नया कर्जा लिया नहीं, तो बस ठीक मुक्ति हो जाएगी, बंधन कैसे रहेगा? अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है, और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना ही मुक्ति है। ये खास उपराधी है, खास सिद्धांत है। सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत मेरा भया, उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, अपने तो भलाई करनी है, ये बड़ी सेवा कौन सी? बड़े सेवा ये देखो, बड़ी सेवा तो वो है, उस बड़ी सेवा है भगवान में लगा देना, तो उनको भी परमात्मा में लगा दे। तो पहले तो वो बताइए आपने कि बुराई नहीं करनी, वो बताई शरीर की दृष्टि से, ये दृष्टि आत्मा दृष्टि से, शरीर दृष्टि से सेवा शरीर करी, आत्मा दृष्टि से ही, तो आत्मा दृष्टि की सेवा से वैसे ऊंची होगी, नित्य रहने वाला वही है, शरीर नित्य रहने वाला तो वही है। इस वास्ते भगवान में लगा देना कहेंगे ये सबसे ऊंची सेवा है, पर ये भगवान में लगाना तभी होगा कि जो लेना नहीं होगा, लेकर सेवा करना चाहिए नहीं होता, तो लेने में कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, महिमा है, आदर है, सत्कार है, व्याख्यान देते हैं तो व्याख्यान देने में केवल सेवा ही करते हैं, उनको उसे अपना भी चाहते हैं, रुपये पैसा भोग आदि लेते हैं, अथवा मान लेते हैं, अथवा महिमा लेते हैं, अथवा उनसे सत्कार लेते हैं, उनको उनसे भी हमारे को भला माने भी अच्छा माने ये देते हैं, तो सेवा नहीं होती, वो व्यापार होता है। लेना बंद कर दे, साधक होते ही लेना बंद कर दे और देना शुरू कर दे, लेना बंद कर देना बढ़िया बात है, सबसे पहले लेना ही नहीं है और बुरा ही नहीं करना है। असली सेवा है सबसे ऊंची बुरा ही न करना, बुरा ही करना नहीं बिल्कुल, ये सबसे ऊंची सेवा है, भलाई करने के पेशा बड़ी है सेवा। किसी का कभी किंचित भाई शरीर से मन से वाणी से विचार से किसी तरह से किसी का बुरा नहीं करना, किंतु बुराई करना ही नहीं, बढ़िया बढ़िया सेवा ये है। सब सब हो रहे, मैं कहूँ सेवा नहीं है, ऊंची सेवा है ही नहीं है, लेना देना ऊंची सेवा, लेना देना से तो बंधन होगा ही, लेना देना दुकान कैसे उठेगी। जिसने कुछ लिया नहीं दिया फिर हजार नहीं लेना हजार दानता है, जिसने कुछ लिया नहीं दिया फिर हजार, ये क्या है, ये शंका क्यों उठती है, जरा ध्यान दें। आप पदार्थों को महत्व देते हैं, नाशवान को महत्व देते हैं, तब ये बात है, नाशवान को महत्व किया, ये बात खूब समझो। अभी प्रश्न का समय नहीं है, फिर प्रश्न करो और रखो खूब। बड़ी सेवा क्या होती है कि किसी को किंचित मात्र भी शरीर मन वाणी से कष्ट न देना, ये सबसे बड़ी सेवा, किसी की बुराई न करना, ये बड़ी सेवा है। बड़ी चीज होती है वो सस्ती होती है, सुगम होती है, बहुत लाभदायक होती है, कीमती होती है, बहुत सरल होती है। मैं भगवान का हूँ सबसे बड़ी चीज है, बड़ी सीधी सरल बात है, अपनी परतंत्रता है ही नहीं इसमें। देखो बुराई छोड़ने से क्या होता है, भला आदमी हो जाता है, भलाई करने से भला आदमी नहीं होता है, भलाई करने से आंशिक भला होता है, बुराई करने से पूरा भला हो जाता है। विचार को उससे ठीक है बेटी के सोचो, भलाई करने से आंशिक भला होगा और बुराई छोड़ने से पूर्ण बुराई भला होगा। बुराई करते ही नहीं किसी किंचित मात्र भी, वो बुरा कैसे रहेगा। आप रुपयों से भलाई करो तो रुपयों से भलाई होगी, पदार्थ से भलाई नहीं होगी, पदार्थ करो तो रुपये से ही होगा, शरीर से करोगे सूर्य से करोगे तो मन बुद्धि से नहीं होगा, अधूरी होगा। बुराई करना ही नहीं है कैसे नहीं बताओ, भला वो एक बिना रहेगा कैसे, आओ इतने बैठे बताओ। किसी का भी बुरा न करना ये बिल्कुल भलाई है, व्रत ले लिया किसी को बुरा नहीं करूंगा मैं कभी, तो भला बनना, भला बनना के जाए। देखो भला बनने से भलाई होती है, बुरा बना रहते हैं वो भलाई नहीं होती, क्योंकि जो कर्म होते हैं वो कर्ता से होते हैं, कर्ता जैसा होगा वैसा कर्म होंगे। जो कर्ता भला कब होगा कि बुराई सर्वथा छोड़ दे तब कर्ता भला होगा, कर्ता भला होने से कर्म भले ही होंगे बुरे होंगे ऐसे विश्वास है। ना अपने में बुराई रखे ना दूसरे में बुराई, दूसरे में बुराई देखेगा तो बुरा हो रहा, आप बुरे हो गए। किसी में बुराई देखो वो बुरा है तो आप में बुराई आ गई। किसी को बुरा समझना क्या उसकी सेवा है क्या, किसी को बुरा समझना सेवा है, दुख देना है उसको बुरा समझना है, और अपना बुरा समझना है अपने साथ महान अन्याय करना है, अपने साथ में अपना अपना बहुत अपराध करना है, अपने को बुरा समझना है, तो अपने को भी बुरा नहीं समझना और भी बुरा नहीं समझना, अपने में बुराई देखे तो निकाल करनी है, कायम नहीं करनी है, ना दूसरे में कोई बुरे कायम करनी है, बड़ी सेवा ये है, सबसे बड़ी सेवा ये है। खूब विचार करो और फिर शंका करना हो तो। खेती करने में हिंसा होती है, खेती खेती या खेती तो बात दूसरी खेती मामले तो वो सेवा भाव से उसको किस प्रकार करें कि जो खेती के दिन को अधिकार खेती करो। देखो भाई मैं तो बात कहता हूँ, देखो ये मामूली बातें है, बार मत पूछा करो। अभी पूछो तो गहरी बात पूछो, आत्मा अनात्मा की, ईश्वर की, ये बात जैसे मैंने की मूल में चीज बताई, इस तरह से पूछो। इस समय में ऐसी बात मत पूछो, और अब पूछो तो बात पर ध्यान दे रहा हूँ, सुनो। खेती करने वाले जो आप हो, आप आरंभ में क्या करते हो? खेती जब करते हो तो क्या बोलते हो, बताओ बताओ भाई। खेती करने वाले बोलो, खेती का प्रण कर तक मैं तो आपसे खेती का प्रण करूंगा। क्या करते हो बताओ, खर्ची करने वाले पहले क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं खेती? अब करते ही नहीं आप, खेती जानते ही नहीं। हमारी खेती जानते ही नहीं आप। खेती करना बोले क्या, ईमानदार है ही नहीं, बेईमानी बेईमानी पड़ी सभी। अच्छा वो बताओ, चीड़ी कमेड़ी कीड़ी ये भाग का दो, ये पहले ही पहले ये कहने की खेती शुरू होती है। हम खेती जानते नहीं, प्रश्न कर लिया खेती का, अकल तो रखो कुछ समझो तो सही, खेती क्या होती है? भूंजते ते तुम पापा ये पतंती आत्म कारणात, अपने लिए करते हैं पाप ही पाप करते हैं, पाप का ही भक्षण कर रहे हैं, पाप ही होते हैं, गीता कहती है। बोलो है कि नहीं गीता में? आत्म कारणात अपने लिए खेती करे पाप करते हैं, अपने लिए करते हैं पाप करते हैं, अपने लिए भजन स्मरण करते हैं तो पाप करते हैं, अपने लिए दान पुण्य करते हैं पाप करते हैं। सूक्ष्म बात सूक्ष्म है, जल्दी समझ नहीं आएगी, पर अपने लिए करते हैं तो आप तो निरंतर शुद्ध, दान पुण्य करते हैं वो जो अशुद्ध, तो पाप वो पुण्य हुआ। आप निर्लेप पदार्थों के द्वारा लिप्त करता है, कादा लगाता है, स्नान करता है, स्नान करता है कादा लगाता है, बताओ हमारी बात अशुद्ध हो तो? अपने लिए भजन ध्यान करता है अपने लिए तो भी पुण्य नहीं हुआ वो, अपने लिए करता है न करने वाले में अच्छा ही है, परंतु अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, होता है न्याय। तो पिताजी पिता नाम क्या, प्रहलाद, प्रहलाद जी पिता का नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप है वो, हिरण्यकश्यप है वो, अपने लिए करता है वो, हिरण्यकश्यप है राक्षस असुर है, मैं कभी नहीं मरूं, अपने लिए करने वाला हिरण्यकश्यप होता है। बोलो खेती करना क्या हुआ बताओ, अपने लिए करते हिरण्य कश्यप हुआ, भूज देते गीता कहती है तो अपने लिए करता है पाप ही है, गीता साफ मिलती है, भूंज देते पाप ये पद्धति आत्म कारणात। हिंदू संस्कृति ऐसी विलक्षण है केवल दूसरों के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए तो परमात्मा है, बाकी है वो अपना यज्ञ श्रेष्ठता, यज्ञ शेष रहे वो है, यज्ञ श्रेष्ठा मृत भूत हो जाती ब्रह्म सनातन, यज्ञ श्रेष्ठा श्रेष्ठ सर्वकल सही यज्ञ शेष रहेगा, सबको भोजन करने वाले भोजन अमृत भोजन होता है। पांडवों को पूछा पीछे सबसे बाद भोजन कौन कटके, द्रौपदी, तो द्रौपदी करने के बाद भोजन नहीं रहेगा, तो सबके बाद में धर्म मालिक को सबके बाद लेने का है, अपने लिए है ही नहीं। स्त्री मालिक होती है घर की, वो अपने लिए रसोई दूसरों के लिए करती है, बस जाओ प्रसाद वो ले लो, रसोई अपने लिए बनाती नहीं। लड़का घर पर नहीं होता तो मैं तो सुनी है देखिए साहब बना भी दूसरों के लिए, ये असली संस्कृति है, अब भूलते चले जा रहे हैं। माताओं में है अलबत्ता कहीं कहीं ये बात होती है कि नहीं, छोड़ा मेरे को ना छोरा है ना बीननी है, घरे कोई नहीं, किस वास्ते रसोई बनाओ क्या बनाओ, अरे छोरा छोरी बीननी बेटा भाई बड़ी उत्साह से रसोई बनाओ सबके लिए बड़ी, ये बात है कि नहीं? ये भी बची है भीतर बहनों माताओं में, और तो सब ले कुठार कुठार कुठार कहा नाश ही नाश करने के लगे, स्त्री पुरुष सभी नाश ही नाश करते हैं, नाश ही नाश, परंतु गहरी जड़ा जमी हुई है महाराज, नाश नहीं होगा, कितनी बड़ी पवित्र बात है। ऐसे खेती करने वाले अपने लिए नहीं करते, खेती करने वाले मैंने देखा है, खेती देखी है मैंने, ब्याह देखा है मैंने, बच्चों को देखा है, छोरियों को देखा है, बड़ों को देखा है मैंने देखा है। तो खेती करने वाले भी मेरे, हूँ खेती में गया हूँ, मैं हल नहीं चलाया है, ये तो बात नहीं करी है, बहुत काम की ओर है, बहुत काम की ओर नहीं मेरे, न करने पर देख रहा मेरे है। आरंभ में खेत पर जावे, हे परमात्मा अटाऊ बटाऊ चिड़ी कमेड़ी उसी में, और कोई याद नहीं जिसका सब कुछ भाग का देना महाराज, चलते बटाऊ बटाऊ जो चलता है ना उसी भाग का, चिड़ी कमेड़ी आदि के पक्षियों के भाग का, चिड़ियों के भाग का उनका देना, तो अपन दे मेरे ही करता हूँ मारे मेरे को देना, ऐसा कहते हैं क्या, खेती करता हूँ मेरे को धान देना, अब भूलते चले जा रहे हैं। लाल छोरो पता ही नहीं, लाली छोरिया अभी तो कुछ सीखे है, 20,000 छोरिया कैसे होंगे पता नहीं है, छोरे जाने को खेती अपने लिए कर रहे हैं, उनके भाग का मिले हमारे मिल जाए। टीडी आती थी पहली, अब टीडी को मारी नष्ट कर दी, टीडी आती थी तो कहते हैं टीडी आई है अब जमाना होगा, अरे टीडी आती उस समय जमाना होता ही, अकाल नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे नहीं इतने जीवों के लिए राम जी प्रसाद करेंगे हमारे को धान मिल जाएगा, मेरी देखी हुई बात है, मेरे सामने आती ऐसी टीढ़ी आती बादलों के छाया हो जाती है, इतनी टीढ़ी डालू ऊपर जो छाया हो जाएगी छाया, तो कहते अब वर्षा होगी, आज जमाना होगा, अच्छा समय होगा, अरे जमाना होता ही, जब से अपने स्वार्थ हुआ है तब से अनर्थ हुआ है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 17 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।